dan sembah nireng u. Kaporopo risang murupeng rat sahanan nengkang kanang sing dasi maweh pu kosa ring delahan tian kanang mamujeng wo Riceng nayakaning rat tuteng rat koto mo manggu ho manukrahe Lan si wasukoto lan si wasukoto Tang huwos minulya ing Raras kang alangga neng amparan rukmi karyo asmara hanawung sembada awinget wahwi Wimbaning narapati sini woko katyo moho bato Harajaning projo.